wiedzieć chuj. Błądziłem po tunelach, w których całe tuziny świateł gasło. Samo kreuje siebie, ale nie jak Marek Chłasko. Dwie kawy rano na rozpęd i w miasto. Zmęczony śpię jak dziecko, bezproduktywny, nie mogę zasnąć. Wyruszyłem przez świat autostopem, wrócę jak skończę robotę. Robię, dopóki mam zdrowie. Znam cel i metodę, nie zmienię systemu, ale wiem, że potrafię go obejść. Wychodzę na balkon z fajką i patrzę w bloki. Myślę, jak mogę dziś pomóc moim ludziom. Niektórym z nich ktoś wmówił, że następny szczebel jest za wysoki. Ludzie za dużo mówią. W szkole bałem się swoje nazwisko usłyszeć, a dziś z własnej woli wpierdalam się pod tablicę jak mistrz. I nie czekam, aż spyta ktoś tam. Zawsze lepiej czułem rolę gospodarza niż rolę gościa. Zapraszam do mojego świata, bej, bo tu miesza się dobra ze złą energią. Szczery flavor, znasz mnie, to zauważ. Żyłaś pewno, jak nielojalni znikali, kontakty musieli zerwać ze mną. Otwarty głów, krąg zamknięty w świecie, co ludziom zamyka głowy, a otwiera gęby. Robię sobie od niego przerwy, muszę, ale pamiętam o konsekwencji zawsze, kiedy nabijam lufę. Stres, to cię nie zabije, to cię wkurwi. Przeżywam wciąż jak cwane urwis. Zanim ręki mi nie podasz, wiesz, że w tym szaleństwie jest metoda. Stres, to cię nie zabije, to cię wkurwi. Przeżywam wciąż jak cwane urwis. Zanim ręki mi nie podasz, wiesz, że w tym szaleństwie jest metoda. Moje minuty od pewnego momentu są cenniejsze. Nadrabiam straty, odpuliłem to zamuleństwo świńskie. Robimy rapy, mamy duże plany, mnogie misje. Alkopoligamia znów wygrywa, wybacz, to metodyczne. Moje minuty od pewnego momentu są cenniejsze. Nadrabiam straty, odpuliłem to zamuleństwo świńskie. Robimy rapy, mamy duże plany, mnogie misje. Alkopoligamia znów wygrywa, wybacz, to metodyczne. Metodyczne, człowieku. Osiedlowe linie lotnicze. Lot pierwszy DJ Lazy One, Kubak Nap, Kajetanowicz, Emadę A. Odcinałem tę pępowinę długo zbyt. W pewnym momencie była mi jak stryczek już. Paradoksalnie zamienię ją na kupony, by ostatecznie móc rozliczyć dług. Ile dup minęło mi, ile dup minęło mnie, nieważne nic, bo dziś odważniej wchodzę gdzie chcę. Nigdy fałszywie skromny, schowany pod pierzyną własnej korby, czekałem na odpowiedni czas, by rzucić bomby. Taktyk, praktyk, humanista toksyczny jak absent. Znasz ty takich jak my, łyk z wczorajszej flaszki pod wieczór. I wsiadam do komunikacji, jadę robić rapsy, męciu. Blisko ludzi, nie bliski ludziom. Zwykły połamany ludzik, co się sam na siebie uwziął. W garści trzymam bata na własne dupsko. W drugiej bata, by móc spokojnie usnąć. Nie uwierzyłbym etruskom, ich wróżbom, choć to bardziej prawdopodobne niż prawdomówność. Nawet moja skojarz, bo czasem szczerość gubimy w przepalonych zwojach. To całe gówno, co nas otacza. I jak tu wybrnąć z twarzą pokerowego gracza? Nie wiem, robię nowy krok, but wbijam w ziemię. Ale pamiętam o konsekwencji zawsze, kiedy wychodzę przed szereg. Moje minuty od pewnego momentu są cenniejsze. Nadrabiam straty, odpuliłem to zamuleństwo świńskie. Robimy rapy, mamy duże plany, mnogie misje. Alkopoligamia znów wygrywa, wybacz, to metodyczne. Stres, to cię nie zabije, to cię wkurwi. Przeżywam wciąż jak cwane urwis. Zanim ręki mi nie podasz, wiesz, że w tym szaleństwie jest metoda. Stres, to cię nie zabije, to cię wkurwi. Przeżywam wciąż jak cwane urwis. Zanim ręki mi nie podasz, wiesz, że w tym szaleństwie jest metoda. Jest metoda.